بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. دوغو اسلام، leo siku ya Jumaa nimependa tukumbushane katika yale ambayo yanafungamana na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ya Suratul Ahzab anasema, hakika Allah subhanahu wa ta'ala na malaika zake humswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha Allah akatoa amri na kuambia waumini, ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, enyi mlioamini mswalieni Mtume sallallahu alayhi wasallam na mumtakie salamu. Rawa al-Bukhari an Abi al-Aliya annahu qala, salatu Allahi ala nabiyyihi thana'uhu alayhi 'inda al-mala'ika wa salatu al-mala'ikati 'alayhi ad-du'a. Anasema Abu al-Aliya rahimahullahu ta'ala ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kumswalia mtume wake sallallahu alayhi wasallama ni kumsifu mbele ya malaika zake. Kwa hivyo maana ya kumswalia, maana ya Allah kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallama, bi maana Allah subhanahu wa ta'ala humsifu mtume wake mbele ya malaika zake. Na vile vile malaika kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallama ni kumwombea dua mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo aya hii ikaimiza waumini kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Tuchukue hadithi mbili au tatu za kuonyesha ubora wa kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. والحديث رواه الإمام مسلم. البكية Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma kuwa alimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, atakaniswalia mimi sala moja, basi Allah subhanahu wa ta'ala hatamswalia mtu huyo kumi. Kwa hiyo mtu anapomswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye huswaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kumi. Kwa hiyo ukimsalia mbili mwenyewe unajua Allah atakusalia ngapi, ukimsalia tatu mwenyewe unajua malipo utapata ngapi. Kwa hiyo huu ubora wa mtu kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa an Aus ibn Aus radiyallahu anhu qala, sahaba huyu Aus ibn Aus anasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisema mtume sallallahu alayhi wasallam, inna min afdal ayyamikum yawm aljum'a, hakika miongoni mwa mabora ya masiku yenu ni siku ya Jum'a. Kisha mtume akasema, fa akthiru alayya min as-salati fihi, basi kithirisheni kuniswalia mimi siku hiyo ya Jum'a. فإن صلاتكم معروضة علي, kwa hakika sala zenu zinanifikia au nazionyeshwa mimi. Faqalu, maswahaba ambao walikuwa pale wakamuuliza, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, wa kaifa tu'radu salatuna alayka waqad aramt yaqul balit, vipi ya Rasulullah utaonyesha swala zetu hali ya kuwa wewe utakuwa tayari umeshakufa umeoza? Qal, mtume akasema kuambia, inna Allah harrama ala al-ard ajsad al-anbiya, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameyaramishia ardhi kula miili ya mitume. Kwa hiyo miili ya manabii na mitume ardhi haili miili. Kwa hiyo mtu anapomswalia mtume sallallahu alaihi wasallama, bila shaka sala ile ambayo alimswalia mtume au salamu ambazo amemtakia mtume zinamfikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal hadithu rawahu Imamu Abu Dawud. Tayyib, katika kuonyesha tena ubora wa kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. أنا سمع متومي صلى الله عليه وسلم مسيجالي كبريانه واني عيد واني سكوكو وصلوا علي نام نسليين ميمي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم, hakika sala zenu zinanifikia mimi popote pale mlipo. Wal hadithu rawahu Abu Daud wa sahaha Al Albani rahmatullahi ta'ala alayhim. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, nisalieni popote pale mlipo, hakika sala zenu zinafaa nini? Zinanifikia. Kwa hiyo si lazima mtu aigeuze kaburi ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ni aidi sikukuu. أقسم العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أكفسير قول يمتم لا تجعل قبري عيدا مسيجالي كبريانغو كونسكوكوه هو عيد, أي لا تجعل قبري عيدا تكرموه بالمجيء إليه كل سنة مرة أو مرتين أو ما أشبه ذلك. Kwa hiyo akazungumza Ibn Uthaymeen kutafsiri kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema msifanye kaburi yangu kuwa ni sikukuu, kwa kuwa mnaikirimu kwa kuiendea kila mwaka mara moja au mara mbili au yale ambayo yanafanana na hayo. Kwa hiyo si lazima mtu aende kuzuru kaburi ya Mtume anaenda kumsalia kule, la, popote pale ambapo ulipo mswalie Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika sala yako itafanya nini? Itamfikia. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي عفوا ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. والحديث رواه إمام أبو داود. Vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Imamu Abu Dawud wa hasanahu Al-Albani rahimahullahu ta'ala, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam min hadithi Abi Huraira, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma min ahadi, hakuna yoyote, yusallim alayya, atakayenitakia mimi salam, atakayenitakia mimi amani, illa radda Allahu alayya ruhi, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atanirejeshia mimi roho yangu, hatta arudda alayhi salam, hadi nirudishe au nimrudishie mtu huyo salamu. Kwa hiyo mtu anapomtakia salamu mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala hurejesha roho ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha naye anafanya nini? Anamrejeshia salamu yule ambaye amemtakia salamu mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kuonyesha umuhimu na ulazima wa kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي والحديث رواه الترمذي katika hadithi hii ambayo ilipokea Imam Tirmidhi na kaisahihisha Sheikh Albani katika hadithi Abu Huraira radhiyallahu anhu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema raghima anfu rajulin, limeangamia pua la mtu, bi maana mtu huyu kapata hasara kabisa. Mtu gani? Dhukirtu indahu falam yusalli alayya, mimi nimetajwa mbele yake kisha akashindwa kunisalia. Leo ni wangapi katika wanadamu mtume hutajwa akashindwa kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume anatajwa lakini hana muda kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, yuko busy, labda watu wamekaa kwenye vijiwe vyao barabarani, mpiga stori zao. Mtume anatajwa wala hawamswalii mtume sallallahu alaihi wasallam, na huu ni bakhili. Kama nilivyokuja katika hadithi ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-bakhilu man dhukirtu 'inda falam yusalli 'alayya wal hadith rawahu Imam at-Tirmidhi. Naam, katika hadithi hii aliyopokea Imam at-Tirmidhi na akaisahihisha Sheikh Albani حديث يا علي ابن ابي طالب انتم صلى الله عليه وسلم انا سيما البخيل بخيل مبايا كبسا بخيل من ذكرت عنده نيولي انبايا ميمي انتم نتاج انبلياك فلم يصلي علي اكشفين دقون سواليا هوني بخيل namiangamia mtu huyu ambaye mtume anatajwa mbele yake akashindwa kufanya nini? Kumswalia. Hii ni kuonyesha katika ubora wa kumswalia mtume na kuonyesha ulazima wa mtu kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kumalizia, kama katika ukumbusho, je, mtume sallallahu alayhi wasallam atumswalie vipi? Na hii ni lazima kila mmoja aifahamu. Tumswalie mtume sallallahu alaihi wasallam vipi? Je, tumswalie kwa kupiga ngoma au kwa kucheza msikitini kama wanavyofanya masufi na wengine katika watu wa bid'a, wakidai kuwa wanamtukuza mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwa wanampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wao bila shaka hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wanaompenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni wale ambao wanamswalia kama alivyowafunza, na hakuna kitu ambacho mtume ameacha wallahi isipokuwa amekifunza na kukibainisha kwa watu. Ama yale ya kuchezacheza msikitini mtu mzima, kama juzi nimetumiwa clip sijui ya bwana mmoja sufi ana ndevu nyingi, ukimwona utasema ni mtu wa sunna. Ndugu yangu anasoma Saudi, ndoka nitumia clip hii. Baba mzima yuko anacheza, wengine wako anaimba, eti wanamtukuza mtume sallallahu alaihi wasallam. Sijui haya mafunzo ameyatoa wapi. Wallahu almusta'an. An Abi Muhammad Ka'ab ibn Ujrata radiyallahu anhu qala خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. كعب ابن حجرة انا سمع سيكو موجة تمتوكا نمتم صلى الله عليه وسلم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم نتم سيكو موجة متجلية فقلنا توكما بيا يا رسول الله ايوه متمي و الله قد علمنا كيف نسلم عليك حقيقه تمتambua namna ya kukusalimia tumetambua hilo فكيف نصلي عليك ناجي تكوسalie vipi. Maswahaba wakamuomba mtume sallallahu alayhi wasallam awafunze namna ya kumswalia yeye. Je, tutazame ni vipi gani mtume aliwafunza maswahaba zake kumswalia? Je, aliwaambia pigeni ngoma, chezeni msikitini? Watu wazima, wazee wanakaa msikitini wanacheza cheza, kisha baadaye anakwenda nyumbani, mke wangu hauna chaita tanga, hauna chaita tangawizi, sauti imekwenda. Mtu anafanya ujinga ndani ya msikiti, afu baadaye anakwenda kuomba tangawizi eti sauti imekwenda. Tusikilize namna gani mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliwafunza maswahaba kumswalia. Qal, mtume akasema, qulu, semeni, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wal hadith muttafaqun alayhi. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akawafunza maswahaba zake kumswalia namna hii, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Mtume akawafunza maswahaba kumswalia namna hii. Nyie ambao mnaleta hayo, hatu burhanakum, leteni dalili, mmeyatoa wapi hayo? Qala Allahu ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qul, sema ewe Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, basi nifuateni mimi. Katika sharti ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumfuata mtume, yuhibbukum Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atakupendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu, wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa msamaha na ni mwingi wa huruma. Hiyo sharti ya kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wewe kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtume alitufunza sisi kumswalia yeye namna hii. Nyie ambao mnaleta mengine kinyume na aya ambayo mtume ameyatufunza, leteni dalili, leteni dalili. Kwa hiyo ili kwa katika kukumbushana machache haya, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fatabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, نستغفرك ونتوب إليك. وبارك الله فيكم.